beni mecbur ettin, gurbeti ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Gençliğimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Gençliğimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Ne mektup ne haber aldım, yurdumdan yuvamdan oldum. Ne mektup ne haber aldım, yurdumdan yuvamdan oldum. Her şeyime hasret kaldım, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Her şeyime hasret kaldım, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Akar su sılayı anma, bu ayrılık geçti sanma. Akar su sılayı anma, bu ayrılık geçti sanma. Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım?